căluțul meu, măi. Murguleț, murguleț, căluțul meu, măi. Ce te abați, ce te abați din drum mereu, măi. Murguleț, căluțul meu, măi. Ori ți-e greu, măi, ori ți-e greu trupșorul meu, măi. Murguleț, căluțul meu. Nu-mi-e greu, nu-mi-e greu trupșorul tău, măi. Nu-mi-e greu, nu-mi-e greu trupșorul tău, măi. Dar mi-e greu, măi, dar mi-e greu în ravul tău, măi. Flăcăiaș stăpânul meu, măi. Nu-mi-e greu, măi, nu-mi-e greu trupșorul tău, măi, și mi-e greu năravul tău. Pe la câte, pe la câte cârcium treci, măi. Pe la câte, pe la câte cârcium treci, măi. Pe la toate, pe la toate te oprești, măi. Flăcăiaș stăpânul meu, măi. Pe la câte, pe la câte cârciumi treci, măi, pe la toate te oprești, măi. Cum ți-e drag, cum ți-e drag mândruțele, măi. Cum ți-e drag, cum ți-e drag mândruțele, măi. Păi și mie, măi, și mie greunețele, măi. Frăcăiaș stăpânul meu, măi. Cum ți-e drag, măi, cum ți-e drag mândruțele, măi, și mie greunețele, măi.